Bukan yang telur. Kataku orang lain lah ya Allah, cikommi, waslu iwan lain sata benukum sendigen tebokgi, iwan lain jemmi bokgi, iwan lain deg-degi bokgi, waktu waktu perin lah ya Allah, warasolo iwan mungkin inkun tu dengan yang mungkin ada jem ya Allah hakkan cedeg, lah ya Allah dia berdan peralat lalol. Innamal mu'minuna deg-degi jemmi ya Allah, al-kamiluna iman. Lesina moy ñinga xamne isa sukkere ndem tuddes ma la bur yalla dulit ñangok wajilat dadi ragal xolo bu mu seen xol isa tulet ndem jangess ma ayatu ay alquran allay ci seen kaw map ndangama saada doon dalen di dolli imanam dun yalla way tawakkaluna tay wakilu ala rabbihim ci seen borom dulit dem yalla baye gum len lesina mo ñinga xam yukki mo na dañuy taxawal dañuy saxal salatu dulli juroom baye gum len woyen fukona ñoy joxe di dimbele nit na ci la nga xamne rasakhnaahu wursagal nan len ko doole ji len yalla wursagal dañ cey dimbele wursagal len yalla jox dañ cey dimbele xel ma len yalla jox dañ cey dimbele wursat alal ko gëna tuti doole ci wursat la ay doom yu bax ci wursat la dubal nit ni ci wursat la yalla bindele ni nga xamne bo doon bind ci bopp ak non mu koy def ci wursat la waaw wursat yo nak xel ci wursat la bok xam xam ci wursat la bok wala ñu xena ni mar sax naan lolé leen yalla jox nak ci wursat ñu di ci joxe di gënalé xel da xana bari wu waaw dede ulayka ñoom gay hum ñoom al mu'minuna moy ñu gëm yalla akam ci dëgg ñoom nak lawum ñen leen darajaatun ay waccay ay darajaat la ñuy yeg di dem ci kaw darajaat mo kom sal darakaat ñay yeg ci darajaat ya di dem ci kaw ñay di yeg ci darakaat ya dem ci suuf ci kalya inal munawiqina fi darakil lasfal ñi ngay dem innal munafiqina fi darakil lasfal ñuni nak do ne tegg sa tank rek am lu la yob lolu yob nit ñi ci taxi kaw usasir yalla ko bari le ben arab alquran do ma sa jang mom lay doon yitté dañ ndox menna da nga ne fuma jëm ñu la arab nga mugge jang wala jëk jang escalé lay doon ba ci nga mugge jang di ay doon ay escalé sawatay modi akhiru ayatin la ci taqra la jëm nga mugge jang mom lañuy sét fofu nga jëm moy sa waccay jangal demal ya sel ba demal yow lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun abu njegal warisqun abu warisat karimun yalla ni pexe ñen na nga xamni seen dindé alquran nga ca yalla ne yonenti bi wax ci hadith ni kuma def alquran ci yow neena nabuna ak yonenti ci fa ñaari sallat hadith la neena ko xamni fi alquran def na ko ci sa digeunte ñaari salwet nabina ak yonent ci sa digeunte ñaari salwet neena yit def na lawil mahfuz ci yow lawil mahfuz moy lawil mahfuz mi nga deg lawil mahfuz xamoni bo wo sa dom ne ko demal ne sa bay diw ne ko nangam joxo ko leter joxo ko dara mu dem dik ni sa bay neena nangam wax joji fan la ko denc joxo ko leter de joxo ko dara daga wax rek sanni ci jawul mu dem ni ko deglo mu ni ko deglo dik wax ko lepp la nga waxon lepp mu wax ko koko itam deg ko nim ko waxe wa wax joji ni fim ko denc da lay def na di wala la yi kalma mu yalla waaw da do ma da ma for mune ko bo delo neen ko bay nangi waaw waaw mo do ma da أخرج أخرج كن أخرج أخرج موي فري جنل كما أخرجك نلقى سبرون ديال أخرج موي جنل أخرج يخرج إخراجا خرج يخرج إخراجا في تصريف ده أخرج جنل واو أخرج جنل في البيت gennel di ñaan suñu bayt gennel aha kama akhrajaka ni gele se yalla genné lo rabb ko sa borom ni mu la digele nga genné ko motax kama akhrajaka muta'alahum bi ukhruj wa shaqamat ukhruj kama akhrajaka rabbuka yow yonent bil aq ci deug yonent yalla da ko won abou sufyan nga joge sam yobbu won alali wa quraysh yep di len jende li dundu ak menen mbolo mo xamni mi dañu bari nga nay mu nafir ba gañi nak lañu fañu gënona bëgg dem dal moy ngeuguma xewru ba ngeuguma ta bayu ba nafir ba ndax nafir ba dañu yari nga nay yalla nak ni yonent demal defal luma la deflo gennel suma la gennelo kama akhraja rabbuk bil aqi ci deug inna fariqan kurul min al mu'minina fa yagum ni la karona way naqar lo lañ way bañ lañ genn ci nafir ba dal bugguñu ko dañu bëgguna dem ci ngeguma yu jaadilo nak ñu di xolo ak yow fil aqi ci deug ji mala sant baada ma tabayana ganna do nga xamane birna wurna ñom nak kan ma yu saxona buñ cey dem dañuy melni ñu ñu jittal ilal mawt jema yeen ci be ñom ñam yeen ci roma ñu wiil ñu ni fu nek ñu wiil wiil jëm fa waskur fatlikul yeen ci roma mana ayanam te ñu janok bega masalam mom la jublu fofu waskur fatlikul ihiya ida kum balen dale law bur yalla di de tay fu te ni kenn ci ñaari turum al wiru al nafir ngeuguma wala mbolo ma yo nganna yo wa annaha lakum kenn ci ñaar kenn ci ñoom lakum ñanalen wa tawaduna gañu nak ñafay ngeegi ma anna khayra sati sokati ni nga xane amuñu ngannaay te bari lu ñu yor muy ngeuguma de ci lañu gënona bëgg dem takkon bu nekkon day takkon mu nek lakum ñelen yalla neena wa turidna wa turidna man Allah bur yalla yalla fekna nak dakorul ci lolou waye fekna dafa beug wural ak deugum rek am yo ko bu yeyal ak al haqq deug ci badal mu yeyal al haqq deug señal dolen bi kalimatuhi ci katanam bi kalimatuhi ci batam yu jitoon ci señu l'islam wa yaqta yalla dam bu demé badar wa yaqta dana alak waqta dana alak bi alak bi alak dabiral kefena bañam mudon ci yefer ya dana len alak waqta dabiral kefena dadra gannaaw lay firi ñeem mu joon ca yéefar ya li ñuy xa ngir nayeel ak dëgg wayib ci li yàqu albaati la neen ga walaw karee doonte naqari woon na mujj bi moo ne ñëway bokkaala ña fàttalikul yow yoon nan i su taxi soona waxtu ba ñu xet waxtu nga xamante ne xettaliku nañu rabbakum seen boroom bidit ñi xettaliku nañu yonent ci la yonent bi dafa ñaan ba mbant ba daan dafa tàllal loxo moo tax borom xam-xam yi bi ñu werante ñu ñaan da ngaa war a tàllal sa loxo nii wala soxlawul ñu ni yonent bi kat ba muy ñaan te bagar dafa tàllal ay loxo téem jëm asamaan ba mbant ba daanu xam ne dañ koo far jox ko mun yàlla ñeen kuréel bii rek nga defe ci julli kuréel bii rek nga am ci julli buñ leen royee kenn ku lay jàmm dutu am ci suuf isaat lii rek fi nekk ñu ngi nii ah 300 tarif yi de buñ leen royee ñàkk nga keneen ku lay jàmm ci kaw suuf amatul yàlla tàllal loxo ya yàlla daa di nangu fastajaaba daa di wuyu sàkku wuyu lakkum ñeel leen ma àddina ka man yàlla su ma leen ko waxee war ngeen koo gën moom ñu dugum danaa leen jox danaa leen dimmile bi alfin dimmi ñu neen malaayka di fii malaayka muur da fii na te ñeneen a ngi topp ci ñoom ñu ngi topp ci yéen ñeneen a ngi topp ci ñoom moo di muur da fii na dangaa topp ci dara leneen topp ci yow mur da fii na ah moo tax boo demee saaru alihim daal mu dellu ci ñetti julli mu boole koog ñaari junni ko ñaari junni wàcc ak junni bii ci langsaal muy ñetti junni moo ne ci ñaari junni muy juróomi junni di salaasati alaas yàlla da koo ardu sen andi na junni dollu ci ñaari junni muy bi salaasati alaas mu dollu ci ñaari junni muy bi xamsati alaas juróomi junni ma lay waaye nag du ñu bari nañ ko déggee dafa ne dafa andi junni indi ñetti junni andi juróomi junni muy juróom ñeenti junni déedéet dafa andi junni dollu ci ñaari junni muy ñett mu dollu ci ñaari junni muy juróom alla nee na li defe wu ma ko ludul ila busre dégal wu maa jaxaalawu defewul ku yo nanga dellu ca tëpp ga imdaat boobu defe wu ma dolli googu laawu bur yàlla ilaa bu si leen di rek dëggal rek lil mu'minina way terme ak na saxal xulubukum seen xel na seen xel dal bii ci dolli googu muy dolli dawuma nasru deen ndimmal ilaa min indillaahi fa yàlla foo ko mën a seenu fa yàlla la jóge foo ko fu mën a fum la mën a jóge ñu dañee fa la jóge dafaa jaar waaye ci yàlla la jóge am na fu muy jaar nag waaye départ ba ca yàlla wa ma nasru ila min indillah ina laa niki bur yàlla ay sun ku not la jaamam ñi ak semin ko atte dëgg la kur fàttalikul di yàq see ko ba nga xam ne muur na leen ca bagar naasa ngëmmeent xam nga ko jàq bu gëmmeentoo rek ba nelaw du tu njàqara la moo tax yàlla dimbali leen yaar ngëmmeent ak malaaka ya nelaw amanatal ak mucc yàlla da leen a jox noaasa laa taaxisoo sunnatun walaa nawmun ngëmmeent daa di nelaw minhu bàyyi ko ci yàlla yàlla loolu minhu ji ma nga yi ma nga dellu ci yàlla wayonasiru nee na wayonasiru kon mu wàccee maan am ndox àllekum ci yéen mine sannaay xam nga bagar ndox ma dañ koo jëkkante yéefare jiitu fa jullit ñi kante fa jullit ñi mën a tuñ faa dem amatuñu ndox amuñu ndox mu ñu sangoo amuñu lu ñu jàppe amuñu lu ñu naan teen di denn la yéefar yi kante na yàlla itam daa di taw ba xur yëpp taa dafa gaa ñi duñu yaree jana ba sax amuñu ndox mu ñu sangoo waaw léegi tëyrakum ngir mu laabal leen nee na daa maa ko def bii nee na dàq bi itam taw ci suusi dana tax bu sa tànk taxawee mu dëgër suufa si deñ se dafa sa tànk dafay ra tax neena mag taw nag ba nga xam ne dëgër na nga xam ne bu sa tànk taxawee day dëgër neena moo tax ma taw waaw waaw wisi ba mu demee rek sa seytaani jax-jaxalu seytaane an kum bàyyi leen fa ngeen seet wecc kenn ku nekk sa xel dal na wala yërëbi sa ak ngir na takk allah ku loo bi kom ci seen i qol way sàddka na saxal aqdaama dëgg yo muy li ma doon wax bii ca bàq ba skur fàttalikul isi yooye waxtu wa nga xamante ni wax yu na rabb ko sa boroom ilal malaaykati fi malaayka yi la si na amaddahum almuslimina yàlla daa di wax yu nag ci quartier malaayka yi jumoo di soldaat yi malaay ay wa isi yooye rabb ko ilal malaaykati yàlla wax yu leen déey leen ne leen ami naka man kat dem leen yéen malaayka yi ami naka man yàlla maakum maa ngi topp ci yéen maakum ànd na naag yéen maa leen jiitu ci xeex ba ànd ak yéen topp ci yéen ah maa ko jiitu ànd ak yéen topp ci yéen mooy maakum sama ndimbal bu ngeen demee fa sàddi too sax leen yéen malaayka yi te it ko sàddi too saxal leen la si ne ña nga xam ne aamanoo gën nañu yàlla ci ndimbal na ngeen leen dimbali maa joxe ndigal bala ngeen a yegg ca alxuy danaa sànni ruuf ba ragal ga te xulóo ba lëfi na ca gaa ña nga xam ne kafaroo ay yéefur lañ bala ngeen a yegg xol bu ne da ngeen fekk ma def ci ragal da ngeen leen fekk ñuy fattaxi malaayika yi nag daal di ñëw toog rek ndax mosu ñoo xeex xamuñu luy xeex malaayika yi xamuñu luy xeex ñu ñëw rek rang ba jekk rek toog rang ba jekk rek toog ñu jekk-jekk rek loxo bu nekk jeesi nekk bu ñu yoon ami loxo malaaka mu nekk wér jeesi te indiwo ko fi woon yàlla daa di jëlal boppam nag comman maa la yàlla ne fadar boo dóor leen ka waxa lax naaxi ca kaw doq ya fablam tuuti ca kawaru doq la kooko la yuur di yendu ngol ko mangol waaw te ngol mangol nee na foofu la yuur di yendu kooko lax naax koofu dóor rek boo toon day dee mu dóor mu ne wala ne boo dóor leen baaraam yi yor jaas yi ku la banaan yi dóor leen yëpp baaraam menuñ si ñoom yéefar yi dóor leen loxo yi jaas yi wadd yàlla ni saalika boobu mbugal daanoom lu ko yóbbe yéefaree saako wuute nañu laaxa yàlla war a sooloo ñu wuuteeg yonent bi wa mu ni saaxe ku wuuteeg laaxa yàlla war a sooloo yonent bi ku ne laa niku yàlla sadi bu daqaa bi ku targu mbugal waaw bay ma xeex juróomi junniy malaayika nee na daal am na kenn ci ñoom am na ñun yonent bi nee nag gis koog bëtan nag waaye ma ngi dégg naan haysoom aqadim haysoom haysoom aqadim kenn ci fasu malaayika yi ñu tudd haysoom haysoom aqadim dal ma soom jiitul ci kanam allah ñuy yor kaala yu xonk jibril nag kaala gi mu yoroon dafa mooy kaala yooyu nga xam ni toujours araab yi fonk nañ ko trop seen bër yi sax moom la ñu yore waaw ñi ni kaala gu mel noonu la yoroon moom moo tax mu ne murda fi ne ne mu sawa mii na ne mun firi na waaw da seeni wax du doon lenn am na ñu ni ñuy demal am na ñu ni ñuy demal de comme ak njeyoon nga daan moo damay zaqir laa wa rasuluhu fina laa saddidu iqaat saalikum loolu la seen lu leen ko yóbbe mbugal googu yàlla ni saalikum mbugal googu mu ngoo googu fa soxoxu ñu mos leen ko def ñu nang ci alaxira dañ lañ leen mosal rek mos rek la fa soxoxu mos leen ko ayal kufar wana al kifirina al kifirina ñeen la yi bana asaban nar mbugal sawara nak ci alaxira def ñu leen kifirina nak ñeen la yi fari ñi nak fa soxoxu dañ ko mos rek def na asaban nar ya la ci naamu na yeen ñu gëm li yalla amna isa la ki tum dem dajé ngey nak li ci ñu xamne ko do ay yeb la ñu saxam ñu doolo muttamihina salat kula tolo bu len len jox gannaaw bu len daw bu len len jox mukk la da bara gannaaw wa man yawma umay yawlim yawma isin dubro ko xamni ci le woné na gannaaw a yow may sin kero mu joxe du bro gannaawam woné gannaaw koko day ci kanam waxat ba delu na bi xalla din ci sangé mine lay ci yalla ma wax may saxwayam jaanam wo bi sa bonna ma ci mugg la delu ci gannaaw ni ni faaw mu ni a illa mutaharifan ndere ayu taxbi li qitalim ngir na ma jekku yefari ngir na ma xex nga jekk bi ak ndey taxu am koy taxawi xamne fofu ngay gëna jéxé yéfal yi mutaarifan ci jël pêche waaw di jël pêche li ko talin aw mutaayifan wala muy tap bi ila fiatin xawna wéttim taxaw muy tap bi ci ñafar ak ñom yaay ndokam loolu du daw néna néna ku ku dem te du li nga def rek faqat ba ad khadda bin min la ma yeen jaan wo du sama ci néna yeba dulli ñu nak bañ ñibbi sé nak ba naan ba mandi nak ba sangu ba set nak ba reer ba sur nak waxtaan ba commencé nak maray du reyna ñet ñaan reyna juroom maray du maray du maray du yalla ni hé ñoo ñi ngeen naan yene leen reey salam taqtulu reey leen leen walakin binallahi yalla khatalum mo len reel bopam yonante itam kero ni mo rey ubay ibnu khalf ma sunu ko la ci ben conférence aha ma sunu ko la ci ben conférence ndax yonante musna rey kenn ci mu ko don la ci sax mo ma ko fi war ci ben conférence dawa wa wa yonent ndax ma sama ray ken yonent ubay ibn khalaf la rayon mom rek la ma saray ubay da dan wax fum tel nan moy ray yonent bi kerek bam mako la yen ak seppul ma denc ko xamna ndak yonent amna kum ray ya xam won kan la wa aha yonent ubay ne moy ray yonent yonent nako wa banu dajje uhud ba ko yonent bi debbe xej ba te de saxum bennu dafa sar ba dam faré ay gangen ma xalam ko de yalla ne yonent o ma ramete jamulo soto sengalen sanne won jambi sar ya ci xoppulen ko ko soto ci dalon den la badal wama ramayta jamulo islamayta bala sanne wama ramayta rayo islamayta waxti nga doore jasu wama ramayta yonent jamo kat sanne yo kat islamayta bala sanne ma sanne ma jam walakin lillahi la yalla ramme mo jam lutax warib le ngir nan natu mu'minina way gem nya lum len di natu bala an alal min alal natu la bay ko ci yalla badar badar alal gën ko jëlé dafa bari pour mu jox len ko asanan du rafet xamni mom mu rafet ina la ni ci bur yalla sanon aji degg la alimun aji xam la salikum bobé nattu natto len alal wana la nako yalla moy nun aji doya dal la min kaydir yalla doya dal na moy dul doya dal na moy du kaydal kafirin yalla da fay doyadal moy no kaydal kifirin te xam yefere yalla da ko doyadal intercepte ndan sak ngena ubbe ko yel yefere di laaj ndax balar lu mel na mom dana amat ak yu demé non introspection ba adja gul dikal na len al fatu ak kebar abo jeulin moko don lat aha yeen tanto ndem dayo len ndem bayi len xex ak gulu bi ndem bayi len xex ak yonen to mom bayi ko de xeyrun mo gon la ko ñeelen wa yeen taw don dem bel len ci xex nawd mu dem ci dimle yeen taw do rek de no gulu jawab yeen taw do no gulu rokku ñu rokku rek walan tamnete bu doga do jeriñ fete kum seen mbolo yu bari an kum bayi len fe seen dara walaw kasra don te bari won wayna la ni fi yalla ma al mu'minina amna ñu gem yalla fi na manu yeen gañu dum yalla amna ak mo ka fulen la yalla watte ho fiñ len tepp ko ci farkan len tepp ko ci ngam yalla wala so len len tepp yonen ci degal ko wala dalo to bulen daw bulen deug an hu baye fa ndigal bur yalla wantum to yen kasma wona ngeen di deg war ak alquran wala takunu bulen nek kala dina nak ñu bon ñi nga xam kala dina nak sam yi nga xam kala dina ñe bokale kala dina xam xaro dañ dañ wax samina deg nañu wante waseena may nañu woon to ñam la is mama du mu deg inna sarar dara bi yalla neena kay ma wax le ki yes ci mbolam li yalla bindu ki yes ci mbolam li dukkat bi jaar ci kaw soosi inde lay fi yalla ki yes ci mbolam li yalla bindu di dukkat ñu ne ko kan la mu ne sumu moy ka nga xamne dafa tax du nango deg deug bu ko mo du nango wax deug la ci ne moy ñi nga xamne la yaqiluna khaylun wala alima dante xamalana la bur yalla khayra alim wala alima dante xamona ngay wax xamalon xalama lay don day jeggi ki alima feli la simla wala alima donte xamona la bur yalla khayran aw yu fiin ci ñom kon lasmaum kon du len def ay tax kon mu deggal len te sax wala asmaum donte deggal na len ñu baña nek tax la tawaro kon mu deug ñom ñom mo doona ñi won gannaaw deug kecci ñu dara ya la dina amono yeen ñu dund yalla am na sujubu wuñu len lillahi ñeel yalla rasul wuy len yonent isadaakum ndem woona len ndem woona len lima yuyifum ñeel lepp lo xamni dina len dundalal seen mbirum diine ku ñu wo ci li dimmi diine demal wuy lima yuyifum ci lepp lo xamni dina len dundalal min amri diine seen mbirum diine wax la mo te ngeen xamni ana la na fi bur yalla yefoon yalla dox na digeunte nit ak xolam yeholu digelena mom yalla yalla neena jambi mako gëna jëgë xolam jambi dina ko jëgë degg jëgë ko nopp jambi dina ko jëgë gis jëgë ko bëpp neena mako gëna jëgë yeholu baynal mar'i wa qalbi digënte cam sék limu bëgg yalla ko digelé yalla moko digelé بين المؤمن والكافر يهور بين المرء وقلبه دغنت تام سو نيك لوم دغ بوسي جيتل منا من مسلم جند دي يدي يفر دغم وانه لي دغ داي دغ تو سو رامبس ما فغلن الا يدل في يلا نينا وتقو وتقو رغال لين كون وتقو رغال لين فتنه fitna ragal len dekor ragal len ñak ragal len aw hay waxan wi bu ñewé la tusibana du jot legi na nga xamné sére mo tok nañu xassatam ñom dem ñun kuñ ci yeen de len di la xalé kon nak sére len len len wala wax wala wala du dëgëne daqaq do yeen ku ko maccu lolu moy lalay dal suma yon neew ci waye wax joju wala fa ko man suxal ni ñax bu yow dana la ko gu toy ñaar yi ko wala fa ko wax wala jaa ak kon tay nam sale wa kon na bu ñu suma yon neeku ci ala ji lo wax rek mo la wax ni la ci ma dekk ci baaw xam nga ni rek ay jangu ramu ko la wa do tende wax wala mo tagi xamni ana la nak murela sadila qabik tarum bugol la waskuru fatliku len yondini isan tu waxto ni nek khalilun bi new mutarafun mi len newal dole fil ardi ca makka a taxawon ngeen ragal ay taxatabakum bu fukkat len nasu yefari fa awakum yalla tap len yobul len madina wa ayadakum mujel len makka way yobul len madina wa ayadakum mudum len bin nakri ci dimbal mom yalla malaika yi jaarako ci malaika yi wala saxakum mu wursagal len min tayibati te yu teye la lakum dug rek tekuro nang len sant yalla yalla neena lol lepp ma len ko debel ko ngeen saxo sukku yalla dina amno yene dum yalla amna la taxono bu len wor la yalla waras ci wolere bu len woritam yonentini la taxono la rasul وتخونوا معنا ولا تخونوا يكمم لا تخونوا لا أو رسول وتخونوا جيدا فبق لام دي ولا تخونوا برن جفال بي بي أدو ولا تخونوا برن ورد أمان ناسكم سيني ولره ولره نخان دنكو أمان لولو دل أمان چه جمعنا خيخ دي ولره يو نيني جاكم ni dal dañu bëgg ci atten ndax bobu koku seen mbokk la koku seen mbokk la ñun lañu bëgg na atten buñ déñ ci mom nak te fekk yonentu neena dañu leen di ray ray gogo nak mu wax ko ñoo ñu nim leen ko waxe nak bañ ñu yoon leen ni ñu bëram ko waxtan ni dafa guddu da fi dul xat waye waxtan go xawa guddu la nena mo ni nak